Să fie păzite de al vieții zbor. El va dăinui strop de harvă trimite de astăzi, darul cel mai sfânt pentru veci. Dragostea voastră de la tronul iubirii raze sfinte pornesc, îi cuprind în lumină pe cei ce se unesc. Duhul Sfânt să vă poarte pașii spre veșnicii, casa voastră să fie plină de bucurii. El va dăinui strop de harvă trimite de astăzi, darul cel mai sfânt pentru veci fie dragostea voastră. Tripe de sărbătoare adunate sub zări, glasuri de fericire se unesc în cântări. În torent de lumină sufletul îl cuprind și-n miasma de viață veșnicia simțind. El va dăinui strop de harvă trimite de astăzi, darul cel mai sfânt pentru veci fie dragostea voastră. El va dăinui strop de harvă trimite de astăzi, darul cel mai sfânt pentru veci fie dragostea voastră.